ये गाना लतवाई ने भी गाई और किशोर दा ने भी गाया। किशोर दा ऐसे सिंगर थे जो गॉड गिफ्टेड सिंगर बोला जाता है। उन्होंने कभी कहीं कहीं से सीखा भी नहीं कोई चीज, जो सुन लेते थे वो बाय हार्ट कर लेते थे और गाते थे। तो मैंने जब ये गाना सुनाया तो पहले किशोर दा ने कहा कि नहीं भाई, ये गाना तो मैं मुझसे होगा नहीं, गाऊंगा ही नहीं, ये गाना मैं गा नहीं सकता हूँ, तुम लता को पहले रिकॉर्ड करो। और लता को जाकर रिक्वेस्ट किया, शी सैंग दिस सॉन्ग। मैंने कहा कि ये शिवरंजनी राग है, उन्होंने राग की ऐसी की तैसी, मुझे ये गाना सुनाओ, मैं बाय हार्ट करके वैसे ही गाऊंगा। तो उन्होंने वो गाना सुना और सुन के कम से कम 7 दिन तक सुने, कितना सिंसियर हो गया सोचिए। तो जिस दिन आके गाए ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सीख के गा रहे, लग रहा था कि वो मन से ही गा रहे। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, मैंने तुमको देखा मन प्यासा